3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, wtorek, 13 listopada, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Szefka NFU wezwany do premiera. Służby i śledczy sprawdzają dzisiejsze doniesienia medialne. Wójt Daszyny nie wyjdzie na razie z aresztu, ale to nie przeszkadza, by dalej pełnił funkcję. W Niemczech kolejny dzień procesu byłego strażnika obozu Stutthof. Premier zleca służbom i prokuraturze sprawdzenie doniesień medialnych w sprawie szefa KNF-u. Jego samego wzywa jutro na rozmowę. Gazeta Wyborcza napisała, że Marek Chrzanowski zaoferował w marcu przychylność dla Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Komisja Nadzoru Finansowego odpiera zarzuty. Szef KNF-u wraca z delegacji w Singapurze. Do złożenia propozycji miało dojść podczas rozmowy szefa KNF-u z Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Kwota 40 milionów złotych miała stanowić wynagrodzenie dla prawnika zaproponowanego przez szefa komisji. Premier chce pilnych wyjaśnień od Marka Chrzanowskiego, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Poinformował, że służby sprawdzają doniesienia Wyborczej. Jeżeli te informacje w całości bądź w części potwierdziłyby się, no to zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje w tej sprawie. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz mówiła w Polskim Radiu, że tutaj nie ma możliwości, żeby cokolwiek, co budzi jakikolwiek cień wątpliwości czy podejrzeń, pozostało bez odpowiedzi. Bo oczywiście, jeżeli którekolwiek z tych wątków opublikowanych się potwierdzą, no wydaje się, nie ma miejsca i nie ma możliwości, aby osoby pełniły swoje funkcje w miejscach, które się znajdują. Tymczasem w oficjalnym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego pisze, że propozycja taka nie padła, a informacja Gazety Wyborczej jest nieprawdziwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. W piątek rozpocznie nową kadencję na stanowisku wójta, ale dalej będzie za kratami. Łódzki sąd przedłużył o 3 miesiące tymczasowe areszty dla wójta gminy Daszyna. Zbigniew W. jest w nim od kwietnia. Wcześniej usłyszał 92 zarzuty, przypomina Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Zarzucono mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale oprócz tego wyłudzenie dotacji w postaci opłat rolno-środowiskowych oraz posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę i nierzetelnymi dokumentami. Przedłużenie aresztu nie sprawi, że wybrany ponownie wójt straci mandat, wyjaśnia dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Grażyna Majerowska-Dudek. Póki co to jest tam wicewójt, który do czasu umożliwienia zaślubowania panu wójtowi będzie sprawował funkcję. Jak będzie skazany prawomocnym wyrokiem, to będziemy robić wybory przedterminowe. Zbigniewowi W. grozi do 15 lat więzienia. Były strażnik niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof twierdzi, że nic nie wiedział o masowych morderstwach. Dziś w Münster w Niemczech, trzeci dzień procesu Johanna Rebogena. Obrońca oskarżonego odczytał jego oświadczenie. Dawny SS-man potwierdził, że był strażnikiem w obozie Stutthof, ale zaznaczył, że robił to ze strachu przed nazistami. Oskarżony nie neguje okrucieństw, których dopuszczano się w obozie śmierci, ale też nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie zauważył w obozie żadnych systematycznych masowych zabójstw. Prokurator uznał wyjaśnienie oskarżonego za niewiarygodne. Mu współodpowiedzialność za zamordowanie co najmniej kilkuset więźniów. Parlament Europejski zaniepokojony stanem praworządności w Rumunii. Europosłowie przegłosowali rezolucję w tej sprawie. W Strasburgu jest Karol Surówka. Karolu, co znalazło się w rezolucji? Parlament Europejski wyraził głębokie zaniepokojenie reformą sądownictwa przeprowadzoną przez rumuński rząd. Ma ona podważać zasadę trójpodziału władzy i utrudniać walkę z korupcją. Europosłowie potępili też sposób, w jaki policja interweniowała podczas sierpniowych protestów w Bukareszcie. Zarzucili służbom brutalność i wezwali do przeprowadzenia przejrzystego śledztwa w tej sprawie. Według europosła Platformy Obywatelskiej Michała Boniego takie stanowisko parlamentu było potrzebne. Nie ma znaczenia, jakie opcje polityczne w różnych krajach rządzą. Wartości i przestrzeganie zasady praworządności jest kluczowe dla utrzymania takiego dobrego porządku w Unii Europejskiej. Przeciwko rezolucji głosował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosmas Łotowski. Jego zdaniem takie dokumenty, tu cytat, butami wchodzą w rzeczywistość poszczególnych państw. Nie było konieczne zajęcie stanowiska w sprawie Rumunii, tak jak nie było konieczne w sprawie Węgier czy w sprawie Polski. Jest taka moda. No, głównie partie lewicowe chcą pouczać poszczególne kraje. To jest metoda, która do niczego dobrego nie prowadzi. Temat praworządności w krajach unijnych wróci tutaj na salę plenarną w czwartek. Europosłowie zagłosują nad rezolucją wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia systematycznego procesu monitorowania demokracji i praworządności we wszystkich krajach wspólnoty. Ze Strasburga Karol Surówka.

i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok, tymianek, poprawiające komfort oddychania, dziewanna i wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Black Friday u nas już teraz. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 50 cali LED TV Philips za 1499. Starowa lodówko-zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. I've been drinking all the time. All the time, every night. I've been thinking. Tell me what you're thinking. Yeah, I'm thinking every night. I don't feel right. Don't feel right. Some might think I lost my mind. Lost your mind. It's just my daily life. I'm drinking. Oh. I'll take my time, I'll get it right. This whole day I've been shaking. Ooh. Thinking about that high, like a warm slice of apple pie. Yeah, see I feel it in my toes, yeah. Feel it in my toes, yeah. So feel it like nobody knows. I've been I don't give a fuck. shit. And if it's drinking, yeah, gonna do it all the time. Just live your life. Yeah, see if it's drinking, yeah, think you'll be alright. Be alright. See, don't let no one tell you what to do. Yeah, might sound corny, but just do you. I'ma continue drinking. Hip-hopowy groove i świetny wokal Jamisona, nagranie Drinking z płyty Whatever Makes You Happy, zeszłorocznej płyty, rozpoczyna dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło przy mikrofonie, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny 16. Jamison w międzyczasie zdążył jeszcze wypuścić kolejny album, a w tym tygodniu będzie można usłyszeć Jamisona w Polsce. Trzy koncerty: 15 listopada we Wrocławiu, następnego dnia w Warszawie i 17 listopada kończy ten tour po Polsce Jamison w Krakowie. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z biletami, ale polecam wam wybrać się na koncert tego artysty. Ja na pewno sam się wybiorę. Słyszałem, że świetne gra koncerty. Słuchajcie, przedwczoraj było Święto Niepodległości, więc powinienem ten temat poruszyć w audycji o rapie, no bo w końcu, jak pewnie wiecie, powstaje bardzo dużo tak zwanego rapu patriotycznego w Polsce. Teraz z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości też namnożyło się dzieł tego rodzaju. To jest zawsze dobry sposób dla raperów, żeby pokazać miłość do ojczyzny albo zgarnąć jakieś granty czy dofinansowanie. Jak możecie słyszeć po moim tonie, rap patriotyczny to nie jest do końca coś, co lubię najbardziej. Mam takie generalne przeświadczenie, że muzyka czy jakakolwiek sztuka musi frapować, konsternować, zaskakiwać w jakiś sposób. Natomiast rap patriotyczny w 99% przypadków budzi raczej emocje podobne do tych, które odczuwa się podczas szkolnych apeli. Wszystko jest poprawne, oczywiste i zamoczone w pompatycznym sosie. Nie inaczej jest z nagraniami, które słyszałem w tym roku z okazji właśnie odzyskania niepodległości, tej okrągłej rocznicy. Ale żeby tak zupełnie nie lekceważyć tego wątku, zagram wam klasyczny numer od warszawskiego rapera Eldo, Nie pytaj o nią, nawiązujący oczywiście do słynnego nagrania Ciechowskiego, a w refrenie parafrazujący jeszcze słynniejsze przemówienie Kennedy'ego. Eldo, Nie pytaj o nią, też lekko pompatycznie, ale jednak z klasą. Karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej, wiele w niej. Do szaleństwa zakochane, wszystko zrobić są w stanie. Dzień wstaje, nową nadzieją nad jej brzegiem. Za rękę przed siebie, choć czasem jej nie poznaję. To nie matka, ale wzięła mnie w opiekę. Pokazała mi emocje, nauczyła być człowiekiem. Mimo że kiedyś będę musiał wszystko oddać, los zada pytanie, staniesz przy niej czy ją poddasz? Jedna z jej lekcji była o wierności, tej ostatecznej do ostatniej krwi kropli. Bywam okropny dla niej, często się wściekam. Bywam obojętny, chciałbym tylko ją odwiedzać tak od święta. Wyjechać jak inni to robią, nie umiałbym jej zostawić. Proszę, nie pytaj mnie o nią. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie da, lecz co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie daleć, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. To nie kochanka, ale co noc sypiam z nią. Nawet jeśli wokół drwią i się śmieją wciąż i wciąż. Nawet jeśli będę sam z nią jedynie, bo cała reszta postanowi kochać inne. Zły sen, bo to ideał dla milionów. Często pierwsza miłość od kołyski do grobu. Wielu tęskni za nią, wielu nie może wrócić, więc w sercach ją mają, czekając aż los się odwróci. To nie muza, ale daje mi natchnienie, by obserwować wszystkie jej blaski i cienie i widzieć ją jaka jest, starać się rozumieć w głosu w tłumie, czego naprawdę chce i co czuje. Nasz wspólny obowiązek i troska, jej dzieci to ja i ty, ale i ćpuny na dworcach mówią o niej bzdury. Nas nic nie przekona, a póki my żyjemy, żyje ona. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie daleć, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie daleć, co ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. Ona nie urodziła mnie, lecz kocham ją jak matkę. Nieraz mnie odrzuciła, ale będę z nią na zawsze. To miłość, przed którą wielu ostrzegało. Jeśli stracisz dla niej głowę, to położysz ją za nią. Niektórzy myślą, że jest ich własnością. Chcą jej zmienić imię, myślą, że mogą, bo nią rządzą. Chcą dać jej numer i mieć ją na wyłączność. A to solidarność ludzi, przecież zwróciła jej wolność. Brudne ulice, gdzie codziennie ją spotykasz, tak pijaną i niechlujną, która ciągle się potyka. Ciągle z niej dumny, nieraz się zastanawiam, jak bywam durny, bo przecież ciągle mnie zostawia. Idealiści mają dziwne motywy, by kochać ją, choć z nią czasem los parszywy. I nie ma dla mnie innych miejsc i innej poza nią. Nie pytaj, znasz ją, budzisz się z nią co rano. To tyle, jeśli chodzi o wątki niepodległościowe i patriotyczne w dzisiejszej audycji. Eldo, nie pytaj o nią. Tak na marginesie, jedna ze słabszych płyt Eldo w jego bogatej dyskografii, właśnie pod tytułem Nie pytaj o nią. Ostatnio grałem wam płytę, na której produkcje Doktora Dre wykonywane były przez orkiestrę. Bardzo przypadło wam to do gustu. Wiele osób pytało, kto to tworzył. Więc dzisiaj wracam do tego wątku, chociaż już z innym wykonawcą i z innymi producentami. Abstract Orkiestra, tak nazywa się zespół, który na przestrzeni ostatnich 2 lat wydał 2 płyty, na której odtwarza bity słynnych hip-hopowych producentów Madliba i Jay Dilla. Madlib i Jay Dilla to, myślę, że można zaryzykować tezę, że najważniejsi producenci niezależnego hip-hopu pierwszej dekady tego wieku. I teraz chciałem wam właśnie zaprezentować to, co Abstract Orkiestra uczyniło z nimi, z ich produkcjami. Najpierw pochylmy się nad pierwszym z tych projektów, który ukazał się rok temu, czyli tym, który parafrazuje niestety zmarłego już w wyniku przewlekłej choroby JD, czyli Dille, który właśnie w 2006 roku niestety po długiej chorobie zmarł. Dosłownie na kilka dni przed jego śmiercią ukazała się płyta Donuts z jego świetnymi produkcjami i teraz zagram wam nagranie Stop, które oryginalnie pochodzi właśnie z płyty Donuts, a teraz na swój warsztat wzięło je Abstract Orchestra. Świetna rzecz. You're gonna need To była mała próbka tego, jak Abstract Orchestra gra produkcję Dilly, za chwilę trochę dłuższa. Teraz taka mała ciekawostka na temat tego słynnego producenta pochodzącego z Detroit, MPC 3000, sampler należący do Jaya Dilly, sampler, na którym produkował on swoje bity. Obecnie znajduje się w Muzeum Historii Afroamerykańskiego Dorobku Kulturalnego w Waszyngtonie. A w związku z kultem, jakim otoczony jest Dilla w środowiskach ambitnego hip-hopu, w internecie możecie znaleźć naprawdę sporo ciekawych materiałów o tym, jak produkował on swoje bity. Na przykład ja ostatnio, oglądając trochę tych materiałów, natknąłem się na taką informację, że jako jeden z pierwszych producentów zrezygnował on z trybu quantization w MPC. Quantization to taki tryb, który odpowiada za wyrównywanie bitów. To znaczy, jeżeli na samplerze wystukuje się, na padach samplera wystukuje się rytm, to często może się zdarzyć, że jakieś bębny będą minimalnie nierówne, minimalnie wyprzedzać lub spóźniać się za rytmem, i ta opcja pozwala je tak chirurgicznie wyrównać. Natomiast Jay Dilla zrezygnował z tej opcji i dzięki temu jego bity często właśnie nie posiadają tej takiej chirurgicznej regularności, co czyni je bardziej ludzkimi może nawet. Jeszcze jeden fragment z płyty Dilla, Abstract Orchestry. Będzie to dłuższy miks kilku przerobionych bitów Jaya Dilly. Naprawdę przyjemna sprawa. To były bity Jaya Dilly rozpisane na żywe instrumenty, a teraz pochylimy się nad drugim projektem Abstract Orchestra, wydanym dosłownie przed tygodniem czy dwoma tygodniami. Tym razem zespół ten wziął się za produkcję Madliba, niezwykle płodnego producenta, który ukształtował brzmienie niezależnego hip-hopu z Kalifornii. Konkretnie Abstract Orchestra zajęli się płytą Mad Villani, duetu Madlib i MF Doom, uznawanej za jedno z największych dzieł abstrakcyjnego, ambitnego hip-hopu. Taką płytę pełną twórczego chaosu, zaskakujących rozwiązań zarówno muzycznych, jak i tekstowych. Płytę tę w 2004 roku wydała wytwórnia Stone Throw Records, która przez lata stała brzmieniem ukształtowanym przez Madliba. I jest to też ulubiona wytwórnia twojego ulubionego nerda, parafrazując powiedzonko o ulubionym raperze twojego ulubionego rapera. Najpierw zagram wam oryginalny utwór z płyty Mad Villani, Fancy Clown, a potem to samo nagranie rozpisane na orkiestrę. Możecie porównać, jak to brzmi. Madlib jako twórca i inspiracja. Playing all innocent, hoeing since the foundation. Don't make me have to pound this tin crown, facing the risk being jammed up like traffic inbound from spacing. There's been a place for you in my heart since we first met, a teenage love that didn't feel no hurt yet. My boys warned me you was poison like DVD first cassette, and still I put my chips on the worst bet. Gave up the skirt, now I gotta hear from the street. How dare you drag my name in the dirt and cheat? You could've broke it off, ended it and dipped. And if you spoke soft, we could've still preserved the friendship. Now you apologize. That's what they all say. You wasn't sorry when you sucked them off in the hallway, but have it your way, raw, no foreplay. That's you if you want a dude who wear a mask all day. And just to think, I used to be proud of you, and you had some real good power. Probably kissed me later that evening, I should be early. Matter of fact, give me back my bracelet and my Sherlin. I'd rather waste it, or give it to your girlfriend. She did let me stab it last week while you was working. Remember, our vacation out to Maryland, I duped the maid Carolyn, she made me throw the towel in. Like all foul men, the time I hit your arms off, I told her knock it off, but she had to set the rocket off. Ain't enough room in this f***ing town. When you see Tinhead, tell him be ducking down. I'm not romping around, he better be ready and prepared to be stomped in the ground. Now, subscriber, we've got to punch you up. You in the background. Whenever I fall, telling your brother to say you're gone. You've been tipping around the town with some fancy clowns. Ooh. To był Madlib w wykonaniu Abstract Orkiestry, Fancy Clown, właśnie przez nich przerobione, a wcześniej oryginalne nagranie Fancy Clown z płyty Matt Villani. Polecam wam dzieła Abstract Orkiestra, ich nowa płyta ukazała się właśnie dosłownie 3 listopada i przerabiają na niej właśnie Madliba. A na marginesie J. Dilla i Madlib, o których przez ostatnie minuty mówiłem, stworzyli też kiedyś wspólną płytę wydaną jako J-Lib. Dużo dziś o produkcji, zatem teraz przypomnijmy sobie klasyk od Ostrego. Chyba najbardziej oryginalny pomysł na numer w całym dorobku OSTR-a, nagranie o robieniu bitów, gdzie Ostry wykłada, jak właśnie stworzyć bit, i śledzimy ten proces od pierwszej stopy czy werbla aż do finalnego dzieła. Nagranie z 2006 roku z płyty 7. Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi teraz stopa. Dobra, stopa jest przecież, więc daj beat i połącz. Ziom, to na MPC dodaj niski środka i przepój przez lampy. Kocham old school jak pampy, nie bój się, to nie country. Techno też nie, groszki paluszki, ziom, tu tego nie chcę. Więc sprawdź, bo mam coś jeszcze. Śmiga rap po mieście wyobraźni. Minut 5, część już jest w tej kistacji. Więc sprawdź, jeśli masz swój nabity patent. Mój to C, D, E, F, G, A, H, C, czysty jazz. Stop. Nie ma jazzu, tabasco na bicie niszczy schemat zabiegów, sprawdź ten bas, ziom. Nic do ukrycia, brzmienie jest padów. Test dziś szaleje na bitach, to ten motyw. Melodia co przyciąga jak rzeczy 100 złotych. Rozpoznasz tej floty smak, jak i ten bas. Poczujesz od razu MPC 60, stacja, ziom. Tu nie ma czarów. Dopóki mam siłę, to trwam tu. Dopóki nie zginę, dam rap swój. Nie kupi mnie ziom żaden hajs. Już obej zastój nie po. To robię rap tu. Dopóki mam siłę, to trwam tu. Dopóki nie zginę, dam rap swój. Nie kupi mnie ziom żaden hajs. Już obej zastój nie po. To robię rap tu. Wiesz co jest zabawne? Nie chcę być MC. Dla mnie MPC 60 plus AKI 500 0. 5000 stereo, poczuj przełom. Znajdźmy hi-hat. Chcesz brzmienia? Ja mam je. Na dyskietkach w szafce jest gitarę, by dać te. Teraz i nigdy później. By 8 bit szumiało to przez całe popołudnie. Ziomek, zaraz 3-2-1-0, stop. Najpierw aranż, tu trzeba się postarać. Wyłącz werbel, 3 sekundy, okej. Niech z powrotem wejdzie hip-hopem. Ten nie funkcjonuje jak sampler. Ty dasz mi beat, w mig jadam ci jazdę. Tu cała sala klaszcze, nie. Tylko mój pokój pełen ziomków, o których opowie ci protokół. Ziom, prodrej prezydenta, policję polityków. Bo nikt cię tu nie wsadzi za robienie bitów. Aha, dla wszystkich producentów kontroluj się. Reprezentacja bałt powraca dla wszystkich tych, co kochają MPC 60. Przez ostatnie 2-3 minuty mogliście nauczyć się, jak robić bity, a teraz zostajemy w okolicach asfaltowych, czyli okolicach Ostrego. Nowy nabytek tej wytwórni, Hades Transfer prosto z prosto, używając takiej terminologii piłkarskiej. W styczniu ukaże się płyta tego rapera właśnie nakładem asfaltu, choć nie jest to aż tak zaskakujący transfer, zważywszy na fakt, że Hades wydał już kiedyś płytę w asfalcie właśnie w duecie z Ostrym jako Chaos. Hades to raper z Warszawy, niegdyś związany z ekipą Hi-Fi Banda, od pewnego czasu działający jednak solowo. Charakterystyczny niski wokal, silne, regularne flow, to są jego najmocniejsze strony. Zagram wam coś z jego pierwszej solowej płyty Nowe Dobro to Zło z 2011 roku. Wydaje mi się, że będzie to nagranie w podobnym klimacie, jeśli chodzi o produkcję, do tego, co słyszeliście dzisiaj wcześniej w tonach z betonu. Świetna, taka funkująca pętla, którą wyłowił Galus, pokój czarnych płyt, gość, który w całości wyprodukował ten album, i to była naprawdę świetna robota. Trochę niestety zniknął on mi z oczu. Jeśli strona Discogs mnie nie oszukuje, to ostatni projekt, za którym stoi ten producent, to epka Flowers Eat Animals, która ukazała się już 3,5 roku temu nakładem You Know Me Records, i trochę szkoda, że tak zdolni ludzie znikają. Posłuchajcie tej świetnej produkcji i klimatycznego rapu od Hadesa w nagraniu Na ulicy. Wszystko w zdradza, nie zdradza brat brata. Leży słowo na ulicy, obok leży szybka kasa. Decyduj co chcesz złapać, bo wybór raz się zdarza. Przewiduj jak najwcześniej, by w czas wreszcie zadziałać. Daję kałas, biorę hajs, tu się zgadza. Na początku dałem słowo, to podstawa. Może 10% z was mnie nie okrada. Jeśli jesteś w tej części, no to dzięki za macha. Mój rap wraca, ty podaj go dalej. Przesłuchałeś tylko raz, to nie słuchałeś wcale. Żaden mój kawałek nigdy nie był, mam talent. Duch na to kładę, dałem radę sam ze składem. Słowo leżało na ulicy, co stresz. Tyle, że tego drugiego zawsze było mnie i nadal jest. Wracam tam, gdzie zacząłem. Chcesz to wpadaj na szlifa pod starą szkołę. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Basketball pod blokiem, są narkotyki też. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Mój drugi dom, nie tak łatwo do niego wejść. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Basketball pod blokiem, są narkotyki też. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Mój drugi dom, nie tak łatwo do niego wejść. Morda na kurtkę, pokój na blokach. Na blokach. Morda na kurtkę, pokój na blokach. Na blokach, pokój na blokach. Na ulicy. To wygląda tak, duży blok gość podłącza pod kompa mic. Ósmy rok, ósma płyta i to dobrze gra. Jego młodszy brat pierwszy raz palił joint jak miał 8 lat. To dosyć szybki start, potem był szybki szmal. Polubił starą łuski młodych, piśni bragi i bar. Podobno mocność bał, na potęgę krak. Musiało puścić kraj, wspólnik go wyjął na psa. Powiedział mamie, że wyjeżdża na staż, przyjeżdża za 2 albo 3 lata. Brat wiedział o tym, że łga. Wiedział, że czas mu dać szansę. Rodzina daje ją zawsze, ulica tylko raz tak naprawdę. Lądowanie twarde pod Los Angeles. Jeden pies, drugi pies na plecach LAPD. Zrobili im deportację na drugi dzień. Wiesz, jeden zobaczył matkę, drugi nie. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Basketball pod blokiem, są narkotyki też. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Mój drugi dom, nie tak łatwo do niego wejść. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Basketball pod blokiem, są narkotyki też. Słowo na ulicy jest, hajs na ulicy jest. Mój drugi dom, nie tak łatwo do niego wejść. Morda na kurtkę, pokój na blokach. Na blokach, pokój na blokach. Morda na kurtkę, pokój na blokach. Na blokach, pokój na blokach. Słyszycie? To właśnie Warszawa budzi się ze snu. Słyszycie? Słyszycie? Razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami. Ponad chodnikami, ponad chodnikami. Razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad taktowani przez 2200. Razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami. Ponad chodnikami, ponad chodnikami. Razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad. Ciągle na podejście z mikrofonami w ciągłym manifestie. W ciągłym manifestie, w ciągłym manifestie. Słyszycie? Słyszycie? Słyszycie? Na początku audycji cofnęliśmy się do 11 listopada, teraz pójdziemy jeszcze wcześniej. 9 listopada był bardzo ważny dzień dla hip-hopu, 25. rocznica ukazania się dwóch niezwykłych płyt. Tym samym 9 listopada 1993 roku zapisał się jako jedna z najważniejszych dat w historii hip-hopu. Dwie premiery nowojorskie, które to sprawiły, że po latach dominacji zachodniego wybrzeża korona wróciła do Nowego Jorku i znowu wszystkie światła padały na to miasto. Mowa oczywiście o płytach A Tribe Called Quest i Wu-Tang Clanu. Najpierw parę słów o tej pierwszej produkcji Midnight Marauders, trzeciej płycie A Tribe Called Quest, uważanej powszechnie za ich opus magnum. Taka relaksacyjna, ciepła, spokojna, wykorzystująca oszczędny sampling płyta tekstowo, właściwie to co Tribe'ów zawsze, czyli pogoda ducha, trochę abstrakcji, dużo takiej ludzkiej zwykłości. Płyta, która stała w opozycji do rapu spod znaku gangsta, który eksplodował w poprzednich latach. I właściwie każdy utwór na tej płycie to jest hip-hopowy klasyk. Dla mnie esencja tego gatunku muzycznego i choć najwyżej cenię płytę Law and Theory, jeśli chodzi o Tribe'ów, to generalnie gdybym miał wybrać jedną rzecz, która definiuje dla mnie hip-hop, to byłby to właśnie zespół A Tribe Called Quest. Jeżeli chcecie więcej posłuchać na temat tej płyty, to Peja umieścił właśnie vlog na YouTubie na temat 25. rocznicy ukazania się tej płyty. Polecam wam. Druga premiera z tego dnia to właśnie inna strona Nowego Jorku, inna strona hip-hopu, czyli Wu-Tang Clan. Brudny, mroczny styl, który stanął u podstaw hardkorowego rapu z lat 90. Niesamowite produkcje i absolutnie niepowtarzalna sytuacja. 9 raperów, każdy ze swoim indywidualnym, wyrobionym stylem. Nie będę się rozwodził, nie jest to dla mnie zespół aż tak ważny jak A Tribe Called Quest, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o na przykład polski rap, to znacznie bardziej wpływowy i ważny dla rozwoju tego gatunku. Na zakończenie zagram wam nagrania właśnie z Midnight Marauders i z Enter the Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang 36 Chambers, to tak nazywają się te płyty, które skończyły niedawno 25 lat. Przypominam wam, że playlistę audycji znajdziecie na fanpage'u Tony z Betonu. To tyle, jeśli chodzi o Tony z Betonu. Dzisiaj do usłyszenia za tydzień. A Tribe Called Quest i Wu-Tang na koniec. Sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down, Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JV's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential questions to invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and green, but don't prep the road. See, my shit is universal. If you got knowledge of Polo or Del myself, see, there's no one else who could drop it on the angle. Acute at that. So do that, do that, do that, that, that. Come on. Do that, do that, do that, that, that. Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back, cause I'm wetting niggas. So run and tell the others, cause we are the brothers. I learned how to build bikes in my workshop class. So give me the sword and let's not make it the last. We on the road to text. Some said Quest was whack, but now is that the case? I have a quest to have a mic in my hand. Without that, it's like Kryptonite and Superman. So Shahid come in with the sugar cuts. Fife talks my name, but on stage call me Dynamut. When was the last time you heard the fife was sloppy? Lyrics anonymous, you never hear me copy. Top notch, baby, never coming less. Sky's the limit, you got to believe up in Quest. Sit back, relax, get up out the path. If not that, here's a dance floor, come move that ass. Non-believers, you can check the stats. I roll with Shahid and the brother Abstract. Niggas know the time when Quest is in the jam. I never let her stay. how nice I am. Coming with more hits than the Braves and the Yankees. Living mad fat like a oversized Bambi. The wackest fools try to diss, it makes me laugh. When my track record's longer than a DC-20 aircraft. So next time that you think you want something here, make something different, take that garbage to St. Elsewhere. Seven times out of 10, we listened to our music at night. Thus spawned the title of this program. The word maraud means to loot. In this case, we maraud for ears. The New York Times side, staying alive was no job. At second hands, moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Bowling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes, making my way on fire skates. No question I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I will flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs every week. We made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna take now. Bam, move from the gate now. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I'm beef at the safe of the streets to stay awake to the ways of the world deep. A man with a dream, with plans to make cream. With fail, I went to jail at the age of 15. A young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch. The court played me short and I faced incarceration. Pacing, no one upstates my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as it's shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life is hell. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5 zapłacisz 2699 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 60-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD z Android TV zapłacisz 4699 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.